PLT w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na playdlafirm.pl. Play dla firm. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Raz, raz. Specjalna wiadomość dla wszystkich rodziców. Dzień dziecka w Lidlu. Teraz w Lidlu mamy hulajnogi, trampoliny, rowerki biegowe, piaskownice, koszulki i akcesoria Monster High, puzzle i gry. Dla konstruktorów i poszukiwaczy przygód ponad 20 różnych zestawów klocków Lego, małych lub dużych. Lalka Monster High, 3 rodzaje, tylko 55 zł. Słyszeliście? Ponad 20 różnych zestawów klocków Lego do wyboru, a lalka Monster High za 55 zł. Zapamiętaliście? To powtórzcie innym rodzicom. Lidl. Mądry wybór. Tylko teraz wodoodporny smartfon Sony Xperia Z z 5-calowym wyświetlaczem Full HD. Taniej nawet o 250 zł. Wyłącznie w Orange zapłacisz za niego punktami Payback. Szalone dni na orange.pl do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 maja, jest 13. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Fala kulminacyjna na Wiśle wciąż zmierza w stronę Tarnobrzega i Sandomierza. Przez przynajmniej 2 doby będziemy mieli bardzo wysoki stan. Ale niższy niż w 2010. Był karany za tego typu przestępstwa, niedawno wyszedł z więzienia. Warmińsko-mazurska policja zatrzymała mężczyznę pod zarzutem posiadania pornografii dziecięcej. Tylko jeden rodowity Brytyjczyk w gronie 10 najbogatszych. O tej liście za moment. Fala wezbraniowa na Wiśle tylko teraz w rejonie Szczucina, na pograniczu Świętokrzyskiego i Podkarpacia, zatem wciąż nerwowe oczekiwanie. Według ostatnich prognoz fala kulminacyjna na Wiśle dotrze w rejon Tarnobrzega i Sandomierza późnym wieczorem i nocą. W sandomierskim Kośmierzowie na wale odbudowanym po ostatniej powodzi zakończyły się prace wzmacniające to zabezpieczenie. Worki z piaskiem podwyższyły wał o 50 cm, a od strony Tarnobrzega został on wzmocniony specjalnym rękawem. Mieszkańców to jednak nie uspokaja. Niektórzy już spakowali najbardziej potrzebne rzeczy na wypadek ewakuacji oraz wywieźli cenne przedmioty, samochody oraz sprzęt rolniczy. To zrobiliśmy, co się możliwe. No jeżeli są zabudowie, wszystko, no to nie ruszymy tego. Nie jesteśmy w stanie rozkręcać mebli. Musi to zostać. Ale chociaż ubrania, żeby nas nie zaskoczyło, bo w 2010 roku wały były naprawiane. Była tu firma. Nie wiem, z pół roku robili, dlategośmy tak inaczej podeszli, że nic nie może nam się stać. Synoptycy przewidują, że fala będzie niższa mniej więcej o metr niż ta 4 lata temu. Sytuację monitoruje prawie 600 żołnierzy, strażaków i policjantów. Trzeba to obserwować non-stop, podkreśla generał Janusz Skulich, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który uczestniczył w połączonym posiedzeniu sztabów kryzysowych Świętokrzyskiego i Podkarpacia. Uważam, że jest potrzebna najwyższa czujność i naprawdę asysta przy przejściu tej fali, tym bardziej, że ona się będzie dość długo utrzymywać, bo przez przynajmniej 2 doby będziemy mieli bardzo wysoki stan wody. No stąd ta mobilizacja i organizacja tego taka, myślę, planowa tej całej obrony. To jest chyba największa różnica pomiędzy tym, co działo się w 2010, a tym rokiem. Uspokaja się natomiast na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia. W tym ostatnim regionie odwołane zostały alarmy dla powiatów Jasielskiego, Dębickiego i Krośnieńskiego. Policja zatrzymała 45-latka z Mikołajek za posiadanie pornografii dziecięcej. Co ważne, mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom i niedawno wyszedł na wolność. Ale od czasu wyjścia z więzienia był obserwowany przez funkcjonariuszy. Szybko okazało się, że w swoim komputerze może mieć nielegalne pliki, mówi Izabela Niedźwiecka-Pardela z olsztyńskiej policji. W trakcie przeszukania zajmowanych przez Przemysława K. pomieszczeń kryminalni zabezpieczyli komputer stacjonarny, notebook, 5 dysków komputerowych, pendrive, 2 telefony komórkowe i zeszyt z zapiskami. Zabezpieczone pliki od razu trafiły do badań. W wyniku wstępnej analizy przeprowadzonej przez biegłego okazało się, że materiały zawierają treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 roku życia. Mężczyzna już usłyszał zarzuty, przyznał się do winy. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, ale grozi mu do 12 lat więzienia. Wśród najbogatszych mieszkańców Wielkiej Brytanii jest tylko jeden rodowity Brytyjczyk i to dopiero na 10. miejscu. I nie jest to królowa Elżbieta II, ale książę Westminsteru, właściciel 120 hektarów w najdroższej części miasta wokół Hyde Parku. Londyński Sunday Times opublikował właśnie listę 1000 najbogatszych mieszkańców Wysp Brytyjskich, a spis ten przejrzał już nasz korespondent. Księcia Westminsteru przebijają imigranci z byłego ZSRR Roman Abramowicz, Leon Bławatnik i drugi na liście Sunday Timesa Ali Sher Usmanów. Na pierwszym miejscu są jednak Hindusi, bracia Hindudża z niemal 12 miliardami funtów. A na trzecim ich rodak Lakshmi Mittal, właściciel m.in. czterech hut w Polsce. Wśród rodowitych Brytyjczyków królowa Elżbieta II znalazła się na 285 pozycji, David i Victoria Beckhamowie na 442, a David Bowie na 666. Żeby dostać się w ogóle na listę najbogatszych Sunday Timesa, trzeba było w tym roku wylegitymować się 85 milionami funtów. 1000 multimilionerów na liście posiada ogółem fortunę wartą 1/3 całego brytyjskiego produktu krajowego brutto, a od zeszłego roku pomnożyli jeszcze swój majątek o 13%. Musi to zgrzytać nieprzyjemnie w uszach większości brytyjskiego społeczeństwa, która od 6 lat doświadcza spadku dochodów realnych. Ale nierówności rysują się również i wśród samego 1000 najbogatszych. Pierwszych 104 na liście posiada więcej niż pozostali razem wzięci. Nawet konserwatywny z natury Sunday Times nie oszczędza im epitetu globalnych plutokratów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Z polskiego punktu widzenia i sporów o prędkość Pendolino ta informacja brzmi jak z kosmosu. W Japonii jesienią rozpocznie się budowa linii superszybkiej kolei elektromagnetycznej łączącej Tokio z Nagoją. Ta technologia umożliwia pociągom osiągnięcie prędkości ponad 500 km na godzinę. Na razie udało się to na torze eksperymentalnym. Tokio i Nagoje dzieli 350 km, podróż ma trwać 40 minut. W ponad 80% trasa będzie biegła w tunelu, a to oznacza wysokie koszty inwestycji. Japończycy liczą, że swoją technologią zainteresują świat, wierzą, że w superszybkie pociągi zainwestują Stany Zjednoczone. To był serwis Trójki. Na termometrach od 16 stopni na krańcach północno-zachodnich do 23 na północnym wschodzie. W tej chwili lekkie opady deszczu możliwe na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim, ale przelotnie padać może dziś niemal wszędzie, gdzieniegdzie też zagrzmi, a jutro od 20 do 24 stopni i deszcz jedynie nad morzem i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 20 maja wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Autopromocja. Są jednym z najgorętszych i najnowocześniejszych węgierskich towarów eksportowych. Rozgrzewali publiczność przed koncertami Depeche Mode. Szalona piątka z Budapesztu, Żagar, wystąpi w trójkowym studiu dziś wieczorem. Zapraszam na transmisję koncertu 5 minut po 20. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wymień stare na nowe w strefie Saturn Connect. Oddaj dowolny stary sprzęt i odbierz zniżkę na nowy aparat lub kamerę. Na przykład na lustrzankę Canon EOS 1200D dostaniesz aż 159 zł zniżki. Saturn. Technologia tak ma. Dzień dobry, sąsiadko. Ależ piękny ogród. Jaka soczysta trawa. Jak pani to robi, że wszystko u pani tak pięknie rośnie? To moja słodka tajemnica. A niech tam. Zdradzę ją panu. Proszę udać się do dilera Stihl. Tam znajdzie pan kosy, kosiarki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dilera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. Raz, raz. Specjalna wiadomość dla wszystkich rodziców. Dzień dziecka w Lidlu. Teraz w Lidlu mamy hulajnogi, trampoliny, rowerki biegowe, piaskownice, koszulki i akcesoria Monster High, puzzle i gry. Dla konstruktorów i poszukiwaczy przygód ponad 20 różnych zestawów klocków Lego, małych lub dużych. Lalka Monster High, 3 rodzaje, tylko 55 zł. Słyszeliście? Ponad 20 różnych zestawów klocków Lego do wyboru, a lalka Monster High za 55 zł. Zapamiętaliście? To powtórzcie innym rodzicom. Lidl. Mądry wybór. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na laptopy, smartfony i tablety. Ponad 600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. I druga godzina zaraz wracam. Iwanka Kunewa, Artur Orzech. Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Tak, to było 5 lat temu i płyta Years of Refusal. No ale mamy tę cudowną wiadomość, która dotarła de facto jeszcze w kwietniu, że po 5 latach będzie, no, będzie równo, bo to będzie 10. solowa studyjna płyta Morrisseya. Ukaże się 15 lipca. Troszkę trzeba będzie jeszcze poczekać. 12 utworów w wersji podstawowej, 54 minuty i 35 sekund nowej muzyki i nowych tekstów Morrisseya. W wersji specjalnej, czyli tej deluxe, jeszcze 5 utworów w tak zwanym bonusie. World Peace is None of Your Business. I znowu prowokuje i pewnie będzie prowokował na tym nowym krążku. To pierwsza piosenka. We'll be right back. taxes, never asking what for. Tytułowa piosenka z nowej płyty Morrisseya, World Peace is None of Your Business. Płyta 15 lipca, pewnie do 15 lipca jeszcze otrzymamy przynajmniej jedną piosenkę. Czekam z niecierpliwością. Jedni z Państwa gotują, albo już nawet konsumują niedzielny obiad, a pani Ilona pisze, mnie przy pańskiej audycji bardzo dobrze wychodzi konserwowanie znalezisk archeologicznych z XVII wieku w muzeum na Spitsbergenie. Pusty budynek, 200 szkieletów za ścianą, renifery za oknem i niezachodzące od miesiąca słońce. Także trójka bez zakłóceń nawet na czubku globusa. Pozdrawiamy serdecznie pani Ilono. Legenda, no nie tylko lat 80. Bauhaus, no ale to już historia. 3 czerwca ukaże się nowa płyta Petera Murphy'ego. Nosić będzie tytuł Lion. Czyli Peter się nie przebiera na scenę za kogoś innego. I Am My Own Name, Peter Murphy. Nowa płyta 3 czerwca nosi tytuł Lion. O, pan Sławek z Chin się odezwał. Serdecznie pozdrawiam. Dawno nie pisałem, ale słucham wytrwale tutaj, czyli to pozdrowienia z Changzhou. Tutaj już prawie lato, na przyszły tydzień zapowiadają plus 31 stopni. U nas też zapowiadają, że będzie ciepło w tym tygodniu. Także pozdrowienia panie Sławku, wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Co my tu mamy? Mamy zaproszenie od Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. dla państwa, dla mam głównie. Wojciech Młynarski, a w zasadzie jego piosenki wracają i to właśnie do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 24 maja o 18 w sali koncertowej na Ołowiance. Nie ma jak u mamy. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę, och ty w życiu i inne piosenki mistrza Młynarskiego. W koncercie weźmie udział 11 artystów, w tym Wiktor Zborowski, Kuba Badach, Jacek Bończyk, Klementyna Umer, Anna Sroka-Chryń, Arkadiusz Brykalski i laureaci pierwszej edycji konkursu interpretacji piosenek Wojciecha Młynarskiego, między innymi Dominika Barabas, Małgorzata Nakonieczna i Piotr Kosewski. I mamy dla państwa dwa dwuosobowe zaproszenia do Gdańska, podkreślam, na ten koncert Śpiewamy Młynarskiego w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 24 maja o 18. To w tej sprawie poproszę o maile artur.orzech@polskieradio.pl i przy okazji w Bergeretta ballada kansona, bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nielekką, cienką gałąź i marne poletko, czarne toto i w ziemi się gubię. Młynarski. Pani Ola pisze, lubię wronę, nie ma to jak genialny tekst. Oj, nie tylko ten jeden, mnóstwo takich. i te teksty w 24 w Filharmonii Gdańskiej. Wracamy do naszego ostatniego spotkania sprzed 3 tygodni. Ta interpretacja piosenki Si bardzo Państwu utkwiła w pamięci. Bardzo ładna wersja, bo nie zepsuła. Jasmine Thompson ze swojej płyty na tym krążku, który ukazał się w drugiej połowie kwietnia, między innymi właśnie ta chyba legendarna już kompozycja See, Breathe Me. Dobrze, podpytują Państwo w zasadzie od początku naszego spotkania o, o tę zabawę w Eurowizję. To powiem tak, że miarą dla mnie tego, czy dana edycja była udana, czy nieudana, jest fakt, czy jestem w stanie z całości eurowizyjnej przynieść choćby jedną piosenkę tutaj do programu trzeciego i z takim spokojem i odpowiedzialnością przypomnieć Państwu takie utwory. Proszę sobie wyobrazić, że z 37 piosenek w tym roku mam aż dwie. To pierwsza. Something I perceive. Gdyby nie Conchita, to by wygrało i byłoby pięknie. The Common Linnets, Calm After the Storm. Ja wiem, że troszkę Every Breath You Take, ale i tak w skali tego, co się działo, to bardzo, bardzo wyróżniali się na plus. Pan Damian pozdrawia wszystkich Państwa z wieczornego Singapuru. Dosyć chłodno, bo tylko 27 stopni, więc można wytrzymać. No i ta druga piosenka, którą też odważnie dzisiaj przyniosłem, to oczywiście reprezentant Armenii, Aram MP3. Shoulder wants you truly know. You thought this world was too cold, and you made up a whole new world. Don't cry, don't cry, little bird, though you scared and you're hurt, you're gonna wake up, it's only a dream. And why do dreams make people scream? You're not alone. Aram MP3. I to było czwarte miejsce. I to drugie miejsce Holandii, czwarte miejsce Arama jakoś napawa mnie nadzieją na przyszły rok. Może będzie dobrze. I traktujmy Eurowizję naprawdę z ogromnym dystansem, tak jak to robią w Wielkiej Brytanii. Otwieramy Radio Orient. dzisiaj w Radiu Orient Azamali. Pan Konrad z Wrocławia pisze, to ważna informacja, że panie Arturze, Come On Linets już w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Także można głosować. To ja bardzo apeluję, by państwo głosowali na Calm After the Storm, The Come On Linets, Holandia. W trakcie pobytu tam to też była bardzo dla mnie radosna chwila. Nie poszedłem na oficjalne otwarcie, bo była ważniejsza sprawa. Bo swoją światową trasę koncertową w Kopenhadze właśnie kończyła Joaśka. To był świetny koncert. Troszkę było widać, że była zmęczona. Ostatni koncert w trasie, ale mimo wszystko pełna sala, były bisy. Trzy, jeśli dobrze pamiętam. A wcześniej jako support grał taki dziwny chłopak z gitarą. Helmut. Proszę sprawdzić. Rzeczywiście, no troszkę technologia mu pomagała w tym występie, ale było coś intrygującego w jego koncercie. Niestety potem nie było żadnych dźwięków do kupienia, więc póki co Helmuta nie mam. Ale Joanna's Policewoman, naprawdę, to było przeżycie. always felt to charge when you and I were close. Couldn't make out what you'd done to me. My mind would not let it go. 'Cause inside of me, a side of me was saying, oh no, he's got you, girl. I think you found the one. 'Cause we got chemistry. We got an only chemical reaction. No calling love first touch. I'm all struck down. Yeah, we got chemistry. Mundane animal attraction. And I find it hard to keep away from all that's you. So then we stopped this getting to know. Got to get down. Felt the melt of space and time, all right, the quantum and the ground. So easily we found symmetry. Now my body's taking over. I've lost control. I blame my DNA. 'Cause we got chemistry. We got an order chemical reaction. I'm not calling love first time. Safely say, I get along with you. We made it to the eighth dimension, the total ascension. We don't have to die to get to heaven. 'Cause we got chemistry. We got an only chemical reaction. And we're calling it love at first touch. I'm all struck down. We got chemistry. An untamed animal attraction. And I find it hard to keep away from all that's you. Yeah, we got chemistry. We got an only chemical reaction. And I'm calling it love at first touch. I'm all struck down. Zbierała po śmierci swojego ukochanego Jeffa Buckley'a, no ale dobrze, że czas troszkę zaleczył. Pięknie na scenie się prezentowała i mam nadzieję, że Państwo będą też kiedyś na jej koncercie. Joannes Police Woman. Iwanka Kunewa, Artur Orzech, pora się zbierać. To było Zaraz Wracam w programie trzecim. Na pożegnanie już nie w całości, ale muszę. To też nowy duet dla nas. Sylwan Esso. Do usłyszenia. Thank you. about the gift of words. Though the words are true, the state is old news. Wrap me in your arms, I can't feel it burn. Rock me in your arms, I can't feel it bud. Get up, get down, get up, get down. Feel the rotation start, see the next one wake. Get up, get down, get up, get down. Get up, sentiments are singing with the pair of feet change. I know my words will dry upon the skin, just like a name I remember hearing. Wild winter, warm coffee, mom's gone. Do you love me? Blazing summer, cold coffee, baby's gone. Do you love me? Wrap me in your arms, I can feel it burn. Rock me in your arms, I can feel it burn. Get up, get down, get up, get down. Feel the generation and start, see the next one waking up. Get up, get down, get up, get down. Get up, sentiments sing with the pair of feet change. Get up, autopromocja. Nasi siatkarze walczą o awans do Mistrzostw Europy. Nie zapewnili sobie go wcześniej, więc teraz muszą rozegrać o kilka spotkań więcej. Między innymi o tym w trzeciej stronie medalu, a także o żużlu w Tampere, o kombinezonie Kamila Stocha, piłkarskim Pucharze Niemiec i Giro d'Italia. Tak, podsumujemy też ostatni występ naszych piłkarzy oraz zajmiemy się jak zwykle ekstraklasą. Do końca sezonu coraz mniej kolejek, a w naszym konkursie coraz mniej piłek do rozdania. Zapraszamy dziś od godziny 17. Michał Gąsiarowski i Krzysztof Łoniewski. Do udziału w zabawie zaprasza Ekstraklasa, sponsor nagród w konkursie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają.